Suratu Abas. Baada ya suratu Naziat, sura inayofuatia ni ya Abasa wa Tawalla, anjaahu al-a'ma. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma kwa ufupi ni kwamba sura hii imeteremka, sababu yake ni sahaba Abdullah bin Ummi Maktum, kama anavyosema Aisha radhiyallahu ta'ala anha kwamba Ibn Ummi Maktum alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akawa anamwambia Mtume, arshidni arshidni ya Rasulullah, niongoze mimi ya Rasulullah. Wa indahu min udhamai al-mushrikin, na hali ya kuwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mabwana wakubwa wale mabwenyenye wa kishirikina wako pale wanazungumza nao, akitarajia kwamba wataslimu. Faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'ridu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anampuuza, kwa maana hampatilizi. Wa yuqbilu ala al-akhar, na anawaelekea wale wengine. Kisha baada ya hapo ikateremka aya hii au sura hii, Abasa alikunja uso Mtume wa Allah, watawalla na akageuka, qattaba wajhahu wa kalah, anjaahu al-a'ma, kwa sababu alimjia yeye kipofu. Si katika masawi al-akhlaq, si tabia mbaya, si tabia mbaya kama wanavyofikiria watu kwamba eti kukunja uso ni tabia mbaya. La, kwanza ni katika mambo ya jibili na mambo ya kimaumbile, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaona kwamba huyu kashaslimu, hawa hawajaslimu, wakina al-Walid pingine wataslimu hapo, lakini haoni yeye. Yeye amekuja pale haona, labda Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko peke yake. Ibn Ummi Maktum alikuwa ni kipofu, arshidni ya Rasulullah. Sasa Mtume anawasemesha hawa akitarajia kwamba wataslimu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akamletea itabu hii, lawama hii, na wala si katika tabia mbaya. Mtu akasema, ah, Mtume atukanwa, ambiwa kakunja uso. Na haja tukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si jambo baya, kwamba ni baya akafanya madhambi, si dhambi alichokifanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini ilikuwa atakikana ampatilize huyu, sababu huyu ataka kujua, hawa sio kujua, achana nao, hata kama wakiwa ni mabwana wakubwa. Wao wamewaletea mwongozo, watakiwa waukubali, wakufuate wewe. Sasa kama wataki, achana nao hawa. Kwa Abasa wa Tawalla, alikunja uso Mtume wa Allah na akageuka, anjaahu al-a'ma, kwa sababu alimjia yeye kipofu. Wama yudhirika, ni jambo gani litakujulisha wewe, la'allahu yazakka, huenda yeye akajitakasa, huenda yeye akasilimu. Wama yu'limuka, la'alla hadha al-a'ma alladhi 'abasta fi wajhihi yatatahhar min dhunubihi bimaw'idhatik fayuslim, jambo gani limekufahamisha wewe, huenda huyu kipofu huyu ambaye wewe umeukunja uso wake, umekunja uso kwake, akajitaharisha huyu na madhambi, akaacha dhambi zake kwa sababu ya mauidha yako, akasilimu. Au yadhakkaru, au akawaidhika, fatamfaahu dhikra, na ukamfaa yeye waadhi. Au yadhakkaru, au akawaidhika, fatamfaahu dhikra, na ukamfaa yeye huwa waadhi. Wenda akapatwa na mauidha pale, ukamsaidia waadhi huo. Amma man istaghna, ama yule ajionaye amejitosheleza. Amma man istaghna, ama yule ajionaye amejitosheleza. Fa anta lahu tasadda, wewe ndio unamwelekea. Fa anta lahu tasadda, wewe ndio unamwelekea. Yani huyu ambaye anajua amejitosheleza, wewe unampatiliza. Wama alaika alla yazakka, na si juu yako wewe kama hatajitakasa. Wama alaika, na si juu yako wewe, una lawama wewe. Ayu shay'in sayalhaquk, alla yazakka, kama hakujitakasa, kama hakujitakasa. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha, ama anayekujia na hali ya kuwa anafanya juhudi na hali ya kuwa anaogopa. Wa amma man jaaka yas'a, na ama anayekujia na hali ya kuwa anafanya juhudi. Wa huwa yakhsha, na hali ya kuwa anaogopa. Fa anta anhu talaha, basi wewe ndio unampuuza. Fa anta anhu talaha, basi wewe ndio unampuuza. Kalla, hapana sivyo hivyo. Mal amru kama fa'alta ya Muhammad? Kalla, hapana sivyo hivyo. Innaha tadhkira, hakika sura hii ni ukumbusho. Innaha tadhkiratun, hakika sura hii ni ukumbusho. Inna hadhi al-ayati maw'idhatun wa tadhkiratun liman arada an yatadhakkar. Faman sha'a dhakara, na anayetaka atakumbuka. Faman sha'a dhakara, na anayetaka atakumbuka. Fi suhufin mukarrama, umo ukumbusho huo kwenye vitabu vyenye kuheshimiwa, vyenye kutukuzwa. Yani fi suhufin mukarrama, umo ukumbusho huo. Fi suhufin mukarrama, kwenye vitabu vyenye kuheshimiwa. Yani hadha al-Qur'an maktubun fi suhufi al-malaika wa hiya suhufun sharifatu rafi'atu al-qadri. Marufu'atin mutahhara, venye kutukuzwa, venye kutoharishwa. Marufu'atun, yani hiya fi makanin 'alin wa qadrin rafi'in. Mutahhara, venye kutoharishwa. Marufu'atin mutahhara, marufu'atin, venye kutukuzwa. Mutahharatin, venye kutoharishwa. Bi aidi safara, vimo mikononi mwa malaika waandishi. Bi aidi safara, vimo mikononi mwa malaika waandishi. Aya hadhihi suhufu allati kutiba biha alquran biaidi rusulullahi biaidi rusulillahi min almalaika alladhina yuadduna anhu wahyahu ila ibadihi kiramin barara, watukufu wenye kutenda wema. Kiramin, watukufu. Haulai safara min almalaika kiram, barara, wenye kutenda wema. Kathiru alkhair, ni wingi wa kheri. Wa kathiru ta'a, na wingi wa ta'a. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yafa'aluna ma yu'marun. Kutila al-insanu ma akfara, ameangamia amelaaniwa mwanadamu. Ni ukafiri wake ulioje huo, si ukafiri wake ulioje huo. Kutila al-insanu, amelaaniwa mwanadamu, yani kafir. Du'a al-insan al-kafir bil-qatli لشدة كفره بالله ومن لازم ذلك لعنه وطرده برحمة الله. قتل الإنسان أملاني ومن آدم كافر ما أكفر سو كفر واكئ اليوجه ما أكفر سو كفر واكئ اليوجه. تعجب يا من أي شيء خلق نكتغان كتغاني أمم أمبا من آدم نكتغان كتغاني أمم أمبا. Istifhamu ala sabili takrir, walmana ma asulu khalqi hadha linsan, ni ipi asili ya huyu mtu. Hatta yastaghni an limani birabbihi wa yakfur, mpaka awe ajikwasia kuacha kumwamini mula wake na akamkufuru. Mtu huyu atokana na nini? Min nutfatin, ni kutokana na toni la manii. Khalaqahu, amemuumba. Faqaddarahu, kisha akamqadiria. Min nutfatin, ni kutokana na toni la manii. Anna manshaahu min ma'in qalilin, kwamba chanzo chake huyu mtu mwenye kiburi na kufuru, chanzo chake kinatokana na maji machache. Wa huwa aslu hadha at-tanasul al-bashari, ndio asili ya huu uzazi wa kibinadamu wa kiutu. Faqaddarahu, kisha akamqadiria. Annahu qaddarahu ba'da dhalika atwaran fil khalq, kamqadiria vituo na hali na ngazi baada katika kuumbwa. Hatta sara janina fi batni ummi, thumma sabila yassara, kisha njia ya kutokea akaifanya nyepesi. Yani baada hizi akwa alikuwa ni nutfa, thumma kana alaqatan, thumma kana mudghatan ba'da dhalik, kisha mudgha ikawa mukhallaqa, fakasawna al'idhama lahma, mifupa ile mishipa tukaivisha nyama. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayi suratin ma shaa rakabak, sura yote unayotaka Allah akakupa akaibandika kwako. Allah subhanahu wa ta'ala akamtia sura mwanadamu, kapewa sura nzuri tu. Wasawwarakum fa ahsana suwarakum, akawatia sura Allah akaifanya nzuri, akafanya nzuri sura zenu. Thumma sabila yassara, kisha njia kutokea akaifanya nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala akajalia watoka wewe kwa usalama kabisa katika tumbo la mama yako. Sahala Allahu lahu al-khuruj min hadha al-batn, thumma amatahu, kisha atamuua. Fa aqbarahu, la amtiye kaburini. Thumma amatahu, kisha atamuua. In hakama Allahu alayhi bil-maut ba'da an aasha fi hadhihi al-hayaa, Allah amehukumu kwake mwanadamu kifo baada ya kuishi katika maisha haya. Fa aqbarahu, kamtia kaburini. Fa amara bidafnihi fi batn al-ard, kisha akaamrisha atiwe kwenye tumbo la ardhi. Kwa hiyo ukija hapa duniani ujue utaondoka, na siku utakayoingia ndio safari ya kwanza ya kurudi kwa Mola wako. Kila siku ndio unaelekea kwa Mola wako, eh? Kwa thumma amatahu, kisha atamuua. Fa aqbarahu, na amtie kaburini. Thumma idha shaa anshara, kisha atakapotaka atamfufua. Ay ba'da an yamuta hadha al-insan, fa inna Allah sayab'athuhu idha arada dhalik wa huwa ka'inun yawma yunfakhu fi s-sur kalla. Thumma idha shaa anshara, kisha akitaka atakapotaka atamfufua. Kalla, hapana sivyo hivyo wasemavyo makafiri. Al-amru laysa kadhalika, au laysa al-amru ala ma yadhunnuhu man ishtadda kufruhu min annahu adda haqqa Allahi. Kalla, hapana sivyo hivyo. Lamma yaqdi ma amara, bado hajatekeleza aliyomwamrisha. Lamma yaqdi, katika dawa zinijazimia ambazo nijazimisha fiili moja, yaqdi asli yake yaqdi kwenye majuzumbi hadhfi harfi al-illa. Lamma yaqdi, bado hajatekeleza. Ma amara, aliyomwamrisha. Usije ukajisifu kwamba umefanya hivi umefanya vile, bado hujatekeleza uliyoamrishwa. Falyanzuril insanu ila ta'ami, basi na atazame mtu, na atazame mwanadamu chakula chake. Falyatabir hadha alkafir musta'inan bima wahaba Allahu min an-nadhar bi'aynayhi ila al-ahwal allati yamurru biha ta'amuhu hatta yasila ilayhi fa innahu la yu'tabar la taraka kufra. Mtu takiwa atazame kile chakula chake anachokula, namna kilivyotoka na hatua kinavyokwenda mpaka kikoa chakula sasa kimewekwa chafaa kuliwa, na pale unapokila namna kinavyoingia katika mwili na kinavyoleta manufaa, namna kinavyojigawa chakula hiki na kikatoka katika mwili wako ukawa ni uchafu, hata wewe mwenyewe huwezi kukaa nao. Ni uchafu hata wewe mwenyewe huwezi kukaa nao. Kiambwa haa ule tena huwezi, lakini chakula, kiangalie chakula hicho. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi, basi na atazame mwanadamu chakula chake. Anna sababna al-ma'a sabba, hakika sisi tumeyamimina maji, kuyamimina kwa nguvu. Hadha huwa bad'u bidhikri ahwali at-ta'am, huu ndio mwanzo wa kutajwa hali za chakula. Sasa kwa angalie namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyomletea chakula, kwanza ni kwa maji. Anna sababna al-ma'a, hakika sisi tumeyamimina maji. Sabba, kuyamimina kwa nguvu, yani maji ya mvua. Thumma shaqaqna al-ardha, kisha tukaipasua ardhi kwa ajili ya mmea. Shaqqa, kuipasua. Lamma anzalna hadha al-matar ala al-ardhi wastaqarra biha mudda ambata an-nabat fafataqa hadha an-nabat al-ardha, mmea ukapasua ardhi. Wa kharaja minha, na ukatoka. Faambatna fiha, tukaotesha humo habba nafaka, wa inaba na zabibu, wa qadba na mboga, wa zaitunan na mizaituni, wa nakhla na mitende. Allah subhanahu wa ta'ala kaotesha. Thumma shaqaqna al-ardha, kisha tukaipasua ardhi kwa ajili ya mmea. Shaqqa, kuipasua. Faambatna fiha habba, tukaotesha humo nafaka, wa inaba wa qadba na zabibu na mboga, wa zaituna wa nakhla na mizaituni na mitende. Faambatna fi hadhihi al-ardhi al-mushaqqaqa الحبوب وكروم العنب والعلف والزيتون والنخيل وكلها كانت مرفوعة لهم يستفيدون من شجرها وثمرها وحدائق غلبا نمبستان نمبستان زنمت منجي وباساطين قد أحيط عليها بسور من شجر أو حجر أو غيره وهذه البساطين شجرها عظيم الجذع ملتف بعضها على بعض لطولها وحدائق غلبا نبستان زنمة منجي وفاكهة نمتوندا وأبا نماليشو. كنا موجة كما صحابة أسمى هي أبا مناكن نينه أكاديبي ونمتون موجة كما الحب هو الكلأ في لغة أهل اليمن. أب نكلأ ننديشوا ولغة يواتوا اليمن majani ya kula wanyama huitwa abba. Kwa al-abu katika kauli ya jumhur annahu al-kalab wal-ushbu alladhi ya'kuluhu al-hayawan wa qad abbara as-salaf an dhalika biqawlihim al-abu ma anbata al-ard mimma la ya'kulu an-nas aw al-kalab wal-mar'a kulluhu falyu'adhdhi al-mu'adhdhin. Wafakihatan wa abana matunda na malisho ya wanyama ndio abban. Fakiha min thimari hadhihi al-ashjar yatafakkahu an-nasu bi akliha. Fakiha ni katika matunda ya hii miti ambayo watu hufurahika kwa kula kwake. Na abban ni ushb wal-kala, chakula cha wanyama. Mata'an lakum, kwa ajili ya manufaa yenu. Kwa kuna lafu wa والنشر المرتب متاعا لكم لفاكهة وأبا لأنعامكم متاعا لكم ولأنعامكم واجلي منفعين ومفقين. فإذا جاءت الصاخة بيندي وتكبكوجا وكليل مكالي كليل مكوبوا وتكوجا تسك الآذان بشدة صوتها siku ya kiyama. Yauma yafiru almar'u min akhihi, siku atakayomkimbia mtu ndugu yake. Yauma yafiru almar'u min akhihi, siku atakayomkimbia mtu ndugu yake. Wa ummihi, na mama yake. Wa abihi, na baba yake. Wa sahibatihi, na mke wake. Wa banihi, na wanawe. Wa sahibatihi, wa banihi, na mkewe na wanawe. إذا جاءت تلك الصيحة وقع هروب الإنسان من هؤلاء القرابة. وكيباتيكان وكيتوكيه وكيليل مكالي انتو أتوكيمبيا هذا جماعة وكريب كبس. وهم الإخوة والأبوان والزوجة والأبناء أتوكيمبيا انتو نوبو أتوكيمبيا وزازي أتوكيمبيا تمكيمبيا مكي أتوكيمبيا وتتواكي مني وكوزا. Kwanini? Likulli mri'im minhum, ana kila mtu miongoni mwao. Yauma idhin, siku hiyo. Sha'nu yughni, jambo la kumtosha, jambo linalomtosha. Likulli mri'im minhum yauma idhin, ana kila mtu miongoni mwao siku hiyo. Sha'nu yughni, jambo linalomtosha. Kila mmoja ameshughulishwa na jambo lake, yani mambo yake yamtosha yeye mwenyewe. Yahrubu haulai min ba'dihim li'anna likulli minhum halahu allati tushghiluhu an ghayri, kila mmoja ana hali yake ambayo itamshughulisha yeye na mwingine. Kwa sababu yuhsharu an-nasu hufatan uratan ghurla, فقالت عائشة رضي الله عنها أيبصر بعضنا بعضا فقال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه سمجم تونس صلى الله عليه وسلم alikuwa anasema kwamba watafufuliwa watu hali ya kuwa pekupeku hawana viatu ura wakiwa hali ya kuwa kwa uchi ghurlan hawajatahiriwa watu wote wako uchi watu wote hawana nguo watu wote hawana viatu hawajatahiriwa Aisha akasema ayubsiru ba'dhuna ba'dha je watawaangalia baadhi yetu kuangalia baadhi nyingine kaangalia yule yule pale kapita yule ajefamu itakuwa hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia Aisha likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Hakuna masala kuangalia yule ikoje yule huna wakati huo. Jambo ni kubwa zaidi kuliko hivyo. Hakuna masala kuangalia yule hajavaa nguo yule kadha. Kwa sababu jambo ni kubwa zaidi jambo la kiyama likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. Wujuhun yawma idhin musfira. Nyuso siku hiyo ni zenye kutoa nuru kuna baadhi ya nyuso za waumini dhahikatun ni zenye kucheka mustabshira ni zenye kufurahi wujuhun yawma idhin musfira nyuso siku hizo ni zenye kutoa nuru dhahikatun ni zenye kucheka mustabshiratun ni zenye kufurahi yani nnas yanqasimu nnas ila fariqain fariqun qad adaa wajuhu wastanar Watu watagawanyika makundi mawili kundi moja litakuwa linatoa nuru nyuso zao fa huwa mumbasitun munsharihun farihun bisababi ma sayulaqihi minan na'im kwa sababu ya yale ambayo watakutana nayo katika neema wa wujuhun yawma idhin 'alayha ghabara na nyuso nyingine siku hiyo kuna juu yake vumbi wa wujuhun na nyuso nyingine yawma idhin siku hiyo عليها غبرة كنا جو ياك فنبي ترهقها قطرة زملفنيك نسوهيزو جيزا نويوسي ترهقها قطرة زملفنيك نسوهيزو جيزا نويوسي أولئك هم الكفرة الفجرة هاو اليوم كفيري واليوم ووهو هذا فريق الثاني وقد تغيرت وجوههم nyuso zao zitakuwa zimebadilika wa alaha sawadu wa dhulma zimefunikwa zimekaa juu yake weusi na giza bisababi ma hiya sa'iratun ilayhi min al'adhab kwa sababu ya yale ambayo yanaelekea katika adhab kama nilivyosema kule tulimsoma katika suratul qiyama tadhunnu an yuf'ala biha faqira lizenye kuyakini kwamba litafanyiwa jambo kubwa balaa kubwa mtu anayakini kwamba mimi leo siponi atakuwa jina raha na jahannam imeletwa ndio ile pale moto wenyewe ndio ule da itakuwaje nitakimbia wapi hakuna nani atanisaidia hakuna kwa hiyo mtu atapata na mshangao na butwaa la hali ya juu na utasawijika uso wake na atakodoka macho yake ulaika humul kafaratul fajara hao ndio makafiri walio waovu